برگ سبز، برنامه شماره 107. چشم بکشا، چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار خیره دیار. ای دل بیا که نوبت مستی گذشته است، وقت نشاط و باده پرستی گذشته است. از آب زندگی چه حکایت کند کسی با دل شکسته ای که ز هستی گذشته است. بیداد دوست بر دل ما بی شکایتی، بیداد دوست بر دل ما بی شکایتی، چون رحمت خدای ندارد نهایتی. یکچند خوش به درد دلم زود میرسید، یکچند خوش به درد دلم زود میرسید، چون حاکمی که تازه رسد در ولایتی. نگه تا کی گریزان دارم از تو، نگه تا کی گریزان دارم از تو، گرفتارم چه پنهان دارم از تو. اگر چون شعله بیتابم عجب نیست، اگر چون شعله بیتابم عجب نیست، تا آتش در گریبان دارم از تو. همچون نور از چشمم، همچون نور از چشمم رفتی و تو دیده ی جان را بستم ز بینایی. زدم به هر نفه بی تو می کشد کاره عاقبت دراز بایی. یا یک به یک تماشایی. همچون من ز تنهایی. سوری دانم که از دوری خسته ای و خسته ای و رنجوری سینه کردم بستر تا بران بیا سایی تا بران بیا بد که ز درگاهت نومید نگردد باز بد که ز درگاهت نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد این هم برگ سبزی بود تحفه درویش علی نگهدار شما برنامه‌ای که شنیدید برگ سبز شماره 107 بود که با شرکت آقایان عبادی بنان و حبیب الله بدیعی تنظیم یافته اشعار به ترتیب از عطار فغانی شیرازی آذینور اصفهانی والهی قمی سیمین بهبانی عراقی آهنگ بیات اصفهان گوینده روشنک